do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 14 grudnia, punktualnie 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W perspektywie 2-3 tygodni ceny produktów żywnościowych mogą spaść o co najmniej 30 groszy, mówił tak premier, zapowiadając tarczę antyinflacyjną. Od jutra klienci powinni okazywać certyfikaty covidowe, zakłada to opublikowane rozporządzenie na temat nowych obostrzeń. To publiczna zemsta dyktatora, w ten sposób liderka białoruskiej opozycji mówi o wyroku 18 lat więzienia dla jej męża. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w perspektywie 2-3 tygodni ceny produktów żywnościowych mogą spaść o co najmniej 30 groszy. Potanieć ma również paliwo. Podczas konferencji prasowej poświęconej rozszerzaniu tarczy antyinflacyjnej szef rządu przekazał, że jeśli tylko Komisja Europejska wyrazi zgodę, to VAT na wszystkie podstawowe produkty żywnościowe zostanie obniżony do zera. Jeżeli dzisiaj widzimy cenę około 6 zł, to sądzę, że będzie to około 5,70. Takie kalkulacje zostały mi przedstawione na skutek zniesienia akcyzy, opłaty emisyjnej i opłaty handlowej, która również obowiązuje stacje paliw. To dzięki temu, dzięki działaniom państwa polskiego, obniżona zostanie znacząco cena paliw. Premier powiedział też, że w pierwszych 3 miesiącach przyszłego roku podatek VAT na gaz ziemny zostanie obniżony z 23 do 8%. Przypomniał, że rząd zniesie też akcyzę i obniży VAT na energię elektryczną. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że od jutra klienci powinni okazywać certyfikaty covidowe przed skorzystaniem z obiektu usługowego, jeśli tego będzie wymagał jego zarządca lub właściciel. Dodał, że zgodnie z nowymi obostrzeniami epidemicznymi osoby bez tego dokumentu nie powinny być obsługiwane. Wojciech Andrusiewicz wskazał, że prawo do sprawdzania certyfikatów daje przedsiębiorcom nowe rozporządzenie epidemiczne przygotowane przez rząd. Jest w tym rozporządzeniu wskazanie, że jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu gastronomicznego, noclegowego czy z innego obiektu, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. Jeżeli w Polsce właściciele klubów, dyskotek nie mają problemu z selekcjonowaniem swoich klientów pod kątem ubioru, to nie widzę problemu, żeby mogli wymagać certyfikaty covidowe. A obostrzenia zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Polskie służby specjalne w czasie ataku migrantów rozpoznały wiceszefa białoruskich pograniczników, generał major Roman Podliniew. Został zidentyfikowany na zdjęciach z 16 listopada przy przejściu granicznym Kuźnica-Brózgi. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że aktywnie działał on podczas największego szturmu polsko-białoruskiej granicy. Naszym zdaniem obecność tak wysoko postawionej osoby w czasie ataków na polską granicę, w czasie tego szturmu na przejście graniczne Kuźnica-Brózgi pokazuje skalę zaangażowania białoruskich służb. Te działania również pokazuje jednoznacznie, że mówimy o operacji hybrydowej, która wykracza daleko poza kwestię organizowania szlaku migracyjnego. Roman Podliniew w 2009 roku szkolił się na kursach organizowanych przez rosyjskie służby jak FSB. Białoruski opozycjonista Siergiej Cichanowski został skazany przez sąd w Homlu na 18 lat więzienia. Jego żona Swietłana twierdzi, że to publiczna zemsta dyktatora na najgroźniejszych przeciwnikach. Cały świat powinien wiedzieć, co dzieje się w naszym pięknym kraju, jak ludzie cierpią z powodu jednego człowieka, który rości sobie prawo do rządzenia krajem. Wywierajcie presję na ten reżim. Niech zrozumieją, że nie ma innego wyjścia z humanitarnej katastrofy i politycznego kryzysu na Białorusi. Liderka białoruskiej opozycji po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku, w których prawdopodobnie zwyciężyła, przebywa na emigracji. Jej mąż Siergiej został skazany z paragrafów dotyczących organizowania masowych zamieszek oraz gróźb kierowanych wobec naczelnych organów państwa. Jak informuje Państwowa Agencja Bełta, bloger zostanie osadzony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Prezydent Andrzej Duda odebrał od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Co roku przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczą wspólnie ze skautami z innych krajów w sztafecie, dzięki której przed Bożym Narodzeniem wieczny płomień z groty Narodzenia Pańskiego rozchodzi się po całym świecie. Światło nadziei, Ono zawsze niesie tą nadzieję do narodów, do państw, do rodzin, do wszystkich tych, którzy cierpią, do wszystkich tych, którzy właśnie potrzebują tego, czego ogień jest symbolem – bezpieczeństwa, ciepła, schronienia. Tradycyjnie polscy harcerze odbierają płomień od słowackich skautów na dawnym przejściu granicznym na Łysej Polanie. Następnie jest ono przekazywane do kościołów, urzędów i domów w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą deszcz, mrzawka, miejscami na południu deszcz ze śniegiem, na wschodzie i na południowym wschodzie, uwaga, marznący deszcz, na drogach może być ślisko, do tego lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą od minus 8 stopni w Bieszczadach, koło zera na Mazowszu, do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Rankiem uważajmy także na mgły, które lokalnie mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami w Karpatach. Poza tym pochmurno, możliwy deszcz lub mrzawka. Do tego na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro dodatnia temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Rzadko się zdarza, by ostatnia drużyna piłkarskiej ligi Ekstraklasy budziła takie emocje jak obecnie. Przed 17 mówiliśmy o tym, że Serb Aleksander Wukowicz został nowym, starym trenerem piłkarskiego mistrza Polski. Jak mówił, wchodzę do pożaru, bo pali się także mój dom. Państwa telefony w tej sprawie, 2 2 i 7 3. Ja mam taką propozycję, jak tutaj zwalczyć, radzić tym wszelkim porażkom Legii Warszawa i nie tylko, i wszystkim kopaczom skóry, którym tak dramatycznie idzie, to moim zdaniem tak na pół roku proponuję kazać im żyć za najniższą krajową, ewentualnie pójść gdzieś do jakichś takich prac, które statystyczny Polak wykonuje właśnie za tą najniższą krajową. I później oni sami, i ci działacze również, i trenerzy, oni sami będą prosić, żeby robić 10 razy lepiej to, co robili za połowę tego, co dostawali. Gwarantuję to. Kłaniam się i życzę dobrego popołudnia. Bardzo dziękuję. Pieniądze pieniędzmi, ale tak bym chciał zobaczyć 10 razy lepiej niż obecnie. Ach, to marzenie. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. 10 minut po godzinie 17. No a teraz przeniesiemy się na Pomorze, bowiem 33 żołnierzy wstąpiło w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nowi mundurowi złożyli uroczystą przysięgę na sztandar. Uroczystość zorganizowano w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i była to 10. w tym roku podobna uroczystość na Pomorzu. Czołem terytorialsi! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru marsz! Do przysięgi! Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę mojej ojczyzny, potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysięgę! Dzisiaj szczególny dzień, taki dla żołnierza. Ta przysięga łączy się z czymś więcej. Z zobowiązaniem do końca życia. Służyć dla państwa, dla Polski, walczyć o nią, bo jest zawsze w moim sercu. Dlaczego pani wstąpiła do wojska? Ze względu na to, że jestem w klasie mundurowej i byłam ciekawa przygody tutaj i czy mi się to spodoba, czy warto w tą stronę iść. I jak? Wrażenia? Bardzo pozytywne. Uważam, że warto. Dla każdego młodego człowieka warto wstąpić, poznać swoje możliwości. A jak wyglądało szkolenie? Pierwszy tydzień przez nas był bardzo ciężki. Myśmy czołganie, mieliśmy różne takie teorie, których wcześniej były nam totalnie nieznane, ale uważam, że warto, bo mimo tego wykształciłam swoją psychikę, bo było jednak ciężko, było trzeba pomyśleć z dala od rodziny. Komandor Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia kapitana marynarki Adama Dedio. Dzisiaj kolejna przysięga wojskowa w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstępuje kolejnych 33 żołnierzy. Łatwo jest zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, czy nie? Przede wszystkim trzeba chcieć. To jest jedna rzecz, bo w naszych szeregach służą tylko i wyłącznie ochotnicy. Natomiast w momencie, kiedy już wyrażamy taką chęć, musimy spełnić parę wymogów. Po pierwsze, mieć minimum 18 lat. Górna granica jest to 55 lat, natomiast w przypadku Korpusu Podoficerskiego, Oficerskiego jest to granica określona na 63 lata. Kolejnym wymogiem, który musi być spełniony przez danego kandydata, musi być niekaralny za przestępstwa umyślne i posiadać oczywiście obywatelstwo polskie. Ludzie garną się do służby? Tak, i tu muszę przyznać, że ostatnie miesiące widać dużo bardziej zwiększone zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Było dwóch synów, też byli w wojsku, odsłużyli, a teraz córka. Było ciężko z tym się pogodzić. No bo wiadomo, jak matka z córką, nie? Ale jest pani dzisiaj dumna? No, jak najbardziej. To jest duma, to prawda. Może dzień mroźny, ale w sercu się człowiek tak raduje. Wzruszenie jest. Ja służyłem 40 parę lat temu w lotnictwie, nie? Kierowcą, a teraz córka. Przypomnijmy, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają ponad 100 szpitali, policję, DPS-y i placówki opiekuńcze w całej Polsce. Uczestniczą też w obronie granicy polsko-białoruskiej, a uroczystą przysięgę 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej obserwował nasz reporter Grzegorz Armatowski. Tu Trójka, 14 minut po 17. 17,5 minuty po godzinie 17. Państwa głosy, 2 2 i 7 3 w sprawie tego, by, jak tu ogólnie powiedzieć, no lepiej piłka szła, no nożna. Żeby dobrze piłka szła. Noga. Sami zacznijmy grać, a ja wiem, no na godzinę tak ja nie wiem, ile to tak najniższe. A nie, każdy mu dać 1060 zł, bo ja mam tyle emerytury. I zaświadczam, że będę lepiej grać i strzelać gole. 8 godzin harówy sama przypilnuję. Bardzo pani dziękujemy. Już widzę tę koszulkę z pani nazwiskiem. Już słyszę te okrzyki radości w głosie na trybunach. Już pani kibicuje. Prawie 18,5 minuty po godzinie 17. Słuchają państwo audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Poważne tematy w naszej audycji, o tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. 40 tomów aktu oskarżenia, kilkudziesięciu oskarżycieli posiłkowych, blisko 130 świadków do przesłuchania. Tak pokrótce można podsumować proces, który rozpoczął się dziś przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Na ławie oskarżonych zasiadły 4 osoby związane z organizacją tzw. Escape Roomu. To właśnie w nim 4 stycznia 2019 roku doszło do tragedii. W wyniku pożaru zginęło 5 15-letnich dziewcząt. To miało być radością dla tych 5 młodych dziewcząt, a stało się tragedią dla nas wszystkich. Mówił w trakcie procesu Miłosz S., jeden z oskarżonych, organizator Escape Roomu. Wraz ze swoją matką, babką i pracownikiem obiektu odpowiada przed sądem za umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie i nieumyślne doprowadzanie do śmierci 5 15-latek. Przez niezachowanie podstawowych wytycznych do instalacji piecyków grzewczych, zainstalowanie piecyków w poczekalni na podłożu zawierającym liczne materiały łatwopalne, zaniechanie utworzenia odpowiedniej powierzchni wentylacji pomieszczenia poczekalni, umieszczenie w obiekcie urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, pomieszczenie nieprzystosowanym do eksploatacji tego rodzaju urządzeń, zaniechanie wyposażenia pomieszczeń escape roomu wykorzystywanych na działalność usługową w stałe ogrzewanie pomieszczeń. Wlicza w akcie oskarżenia prokurator Małgorzata Sielska. Miłosz S., organizator escape roomu, po raz pierwszy od 2019 roku złożył wyjaśnienia w sprawie. Swoje oświadczenie spisał na 31 stronach. Mówił m.in. o motywacji wprowadzeniu pokoju w zagadek. Byłem zachwycony tą formą rozrywki, ponieważ bardzo lubię gry planszowe i zagadki logiczne. Escape room to dla mnie nie była tylko praca, ale przede wszystkim pasja i dawanie ludziom czegoś, czego nie można kupić w sklepie. Czyli uśmiechu, radości, poczucia bycia zwycięzcą, o co w dzisiejszym pędzie życia jest bardzo trudno. Miłosz S. opowiadał też, że w swojej pracy odwiedzał escape roomy na całym świecie i porównywał rozwiązania z innych miejsc, tak by były bezpieczne dla użytkowników. Nie było wprowadzonych zamków elektrycznych, które często są używane do blokowania drzwi, a była to kwestia na przykład brakującej klamki do drzwi. Drzwi nie były w żaden sposób zablokowane. Organizator pokoju zagadek mówił również o organizacji pomieszczeń i ich ogrzewaniu. Wyliczał rozwiązanie, które chciał zastosować, ale blokowała to właścicielka obiektu, w którym mieścił się escape room To Niepokój. Zdecydowałem się na ogrzewanie elektryczne. Zakupiłem dmuchawę na ciepłe powietrze oraz grzejniki elektryczne. Rozmawiałem z właścicielką o pompie ciepła, ale nie wyraziła zgody. Z uwagi na bardzo wysokie koszta montażu wykluczała też możliwość podłączenia ogrzewania gazowego i często powtarzała, że w obawie o zniszczenie podłogu, za które bardzo dużo zapłaciła. Właścicielka lokalu usilnie namawiała mnie na zakup piecyków gazowych, gdyż wiedziała, jakie wysokie rachunki dostaje za prąd. Podczas procesu kilkukrotnie sędzia Sylwia Dorał-Cichoń musiała studzić emocje ze strony rodziców ofiar. Mam taką potrzebę, żeby zawierzyć dziewczynki Bogu. Panu, proszę państwa, dochodziły, nie wiem, nie słyszałam dobrze, ale mam wrażenie, że słyszałam słowa wulgarne. Jeżeli to się powtórzy, zarządzę opuszczenie sali. Każdego z państwa wysłucham z uwagą. Proszę o zachowanie spokoju. W trakcie procesu Miłosz S. na ławie oskarżonych przebywał z zasłoniętą twarzą. Jak tłumaczył jego obrońca, przez wzgląd na bezpieczeństwo. Od momentu uchylenia tymczasowego aresztowania stosowanego wobec naszego klienta, pana Miłosza, była atmosfera zagrożenia życia i zdrowia naszego klienta przez osoby bliżej nieustalone. I w tym postępowaniu zmuszony jest Miłosz korzystać z ochrony policyjnej, obawiając się o swoje życie i zdrowie. Brak jest słów, które mógłbym użyć, żeby opisać to, co czuję w tej sytuacji i jak wielka przypełnia mnie żałość na samą myśl o tym zdarzeniu. To wydarzenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Znaczy ja jako rodzic mogę oceniać to jednoznacznie tylko. Dla mnie to jest jakaś farsa, przygotowywanie pięknego scenariusza, chyba taki, jaki powinien być w Escape Roomie, bo trochę mam wrażenie, że oskarżony Miłoszczy przygotował w pewien sposób jakiś scenariusz, bo tak to mogę interpretować w pewien sposób, bo to całkowicie odbiega od tego, co powinniśmy dzisiaj usłyszeć na sali w wyjaśnieniu śmierci naszych dzieci. Miłoszowi S. oraz pozostałej trójce zasiadającej na ławie oskarżonych grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na jutro zaplanowano wysłuchanie wyjaśnień pozostałych oskarżonych w procesie. Wszyscy odpowiadają z wolnej stopy. Ja przypomnę, że po tragedii w koszalińskim Escape Roomie przeprowadzono kontrolę w pokojach zagadek w całym kraju. Działania strażaków wykazały, że aż 80% tego typu obiektów nie spełniało wymogów bezpieczeństwa pożarowego. No i z powodu zagrożenia strażacy nakazali zamknąć 79 właśnie takich lokali Escape Room. Po wydarzeniach z 2019 roku sama branża Escape Roomów w Polsce praktycznie upadła. Proces, który rozpoczął się dziś przed Sądem Okręgowym w Koszalinie, śledzi nasz reporter Mateusz Sienkiewicz. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 24 minuty po godzinie 17. Jeszcze z Państwa spojrzał na RDS, czy to nie czasem szadę? Alicia Keys, Best of Me. A już za chwilę najświeższe informacje drogowe, wiadomości w skrócie, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Godzina 17, minut 29, a zatem czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. A zbiera je dla nas i już teraz informuje Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mgły, mgły, jeszcze raz mgły poza ziemią lubuską na całym obszarze kraju. Spowiły drogi praktycznie całej Polski i warto przypomnieć, że w takich warunkach tylne światło przeciwmgłowe włączamy wówczas, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. Autostrada A2 między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice. Na 386 kilometrze doszło do kolizji czterech aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Na autostradzie A4 między węzłem Francuska a węzłem Murckowska w Katowicach. Na 339 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku stolicy Śląska. Krajowa Piątka, odcinek Świecie Bydgoszcz w Grucznie na 9 kilometrze. Awaria ciężarówki sprawiła, że ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy za tę informację. Więcej z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Punktualnie 17.30, czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe zasady wchodzą od jutra. Rozporządzenie zmniejsza limit miejsc w restauracjach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i kościołach z 50 do 30%. Do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione. Osoby te powinny okazać certyfikat covidowy, jeśli będzie tego wymagał zarządca lub właściciel obiektu. Polska zablokowała deklarację w Unii Europejskiej dotyczącą priorytetów legislacyjnych na przyszły rok. Mieli ją dzisiaj przyjąć unijni ministrowie do spraw europejskich 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. Deklaracja wyznacza działania na przyszły rok dla Komisji Europejskiej, Europarlamentu i krajów członkowskich. Jest wśród nich pakiet klimatyczny. W dokumencie są także zapisy dotyczące mechanizmu warunkowości uzależniającego wypłaty unijnych funduszy od kwestii praworządności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia to, jak polska gospodarka poradziła sobie w czasie pandemii. Szef misji MFW Alfredo Cuevas powiedział, że w tym roku przedstawiciele funduszu spodziewają się wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 5,2%. W przyszłym roku PKB powinien wzrosnąć o 4,5%, a w 2023 o 3,9%. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 18. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski, proszę bardzo. I wrócimy do wałkowanego dziś tematu Legii Warszawa. Za nami pierwsza konferencja prasowa nowego, starego trenera Aleksandra Wukowicza. Informowaliśmy już o tym szerzej przed godziną. Teraz wypowiedź rzeczniczki klubu Izabeli Kruk o dwóch ważnych sprawach. Podobno część zawodników po incydencie z przemocą w klubowym autokarze chce rozwiązać kontrakty z winy klubu i temat eskorty. Policja zadała kłam, jakoby radiowóz miał towarzyszyć w drodze powrotnej z Płocka piłkarzom Mistrza Polski. Klub komunikował coś odwrotnego. To, co możemy powiedzieć w tym momencie, to, że komenda w Grodzisku prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w tej sprawie. My z komendą jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, współpracujemy. Jeżeli będą jakiekolwiek dodatkowe informacje, które będziemy mogli Wam przekazać, Na pewno tak się wydarzy. Jest to bardzo delikatna sprawa, dlatego wszystko, co możemy powiedzieć w tym momencie, znalazło się w opublikowanym wczoraj oświadczeniu. Natomiast jedna sprawa, która wywołała dyskusję, to jest kwestia eskorty. Nie tyle eskorty, co słowa eskorta. I całe nieporozumienie wynika z terminologii, ponieważ w terminologii policyjnej eskortą określa się działanie do bardzo sprecyzowanej grupy. Natomiast mogę potwierdzić ze strony klubu, że miało miejsce policyjne zabezpieczenie przejazdu autokaru przez radiowozy policyjne, co też potocznie można określić eskortą. Co można powiedzieć po takich odpowiedziach na kluczowe pytania w sprawie pobicia piłkarzy Legii? Mętne, by nie rzec nieudolne. Ze spraw stricte piłkarskich dziś kopią w Radomiu. Radomiak po 6 wygranych z rzędu, w tym ostatniej z liderem tabeli Lechem Poznań, zagra w zaległym spotkaniu z Piastem Gliwice. Myślę, że nikt się w Radomiu nie spodziewał, aczkolwiek wierzyliśmy w swoje umiejętności. Myślę, że w tej chwili ta wiara jest coraz większa, coraz głębsza i zrobimy wszystko, żeby te mecze każdy kolejny wygrywać. We wtorek kolejny ciężki rywal i żeby nie zmazać fajnej naszej podstawy z całej rundy, to trzeba zapunktować. Mówił obrońca gospodarzy Mateusz Cichocki. Mecz w Radomiu od 18.45. Gości nie poprowadzi w tym spotkaniu duet braci Fornalików. Waldemar i Tomasz zostali ukarani dwumeczową dyskwalifikacją za zbyt emocjonalne zachowania po ostatnim gwizdku sędziego w ostatnim ligowym spotkaniu z Rakowem Częstochowa. Piastunki uległy wówczas po golu w doliczonym czasie gry. Z kolei dzisiejsze spotkanie Premier League między Manchesterem United i Brentfordem zostało odwołane z powodu zakażeń koronawirusem w ekipie Czerwonych Diabłów. Takie czasy. Pod siatką wyjazdowa wygrana Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Nowosybirsku z Lokomotywem w drugiej kolejce Ligi Mistrzów, wygrana 3-1. Brawo. Dziś w tych samych rozgrywkach Jastrzębski Węgiel zagra od 19 w Belgii znak Roselare. Kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego wiadomości sportowe na naszej antenie. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach, poza tym deszcz lub mrzawka, na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołolać. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, na północy umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty i tam możliwe zamiecie śnieżne. Jutro temperatura dodatnia, od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Jakoś tak w ucho mi wpadło z twojego serwisu sportowego jedno, wiesz? No, poproszę. A w Radomiu kopią. Kopią. Będą kopać właściwie. Za 25 minut 18. No i gitara. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak pięknie. Kochani w innych, tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, tak pięknie. Plątani w sobie, zakochani w innych, pragną tylko mieć. Kochani innych, tak pięknie naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Za 22 minuty 18 mam zaproszenie na trójkowy koncert dla Państwa w najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże wraz z przyjaciółmi. Damian zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Nowe, wyjątkowe aranżacje wybrzmią ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej, naturalnie na antenie trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Mam zaproszenie dla Państwa, proszę pisać zd3@polskieradio.pl, hasło koncert. Every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night that you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. You'll always have me. 20 minut pozostało do godziny 18. Czas na ważne sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. Beata Michniewicz, a nasi goście w studiu w Parlamencie Europejskim to deputowani Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy pan poseł już dotarł do nas. Oraz... Przepraszam bardzo, ale ktoś tu na mnie krzyczy bardzo. Patryk... Na pewno nie ja. Patryk Jaki jest naszym gościem. Nastąpiła drobna zmiana. Oraz Bogusław Liberacki z... Nowej Lewicy. Tak? Tak. Wszystko się zgadza? Tak. Ponieważ Lewica się, Lewica się dzisiaj dzieli, w związku z tym tutaj panuje nerwowa atmosfera. Proszę panów, ja najpierw poproszę o krótki komentarz. Chciałabym rozmawiać o tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, ale chciałabym poprosić o krótki komentarz w sprawie skazania na 18 lat łagrów męża Swiatłany Tichanowskiej. Czy Parlament Europejski powinien jakoś wyrazić w tej sprawie swoje stanowisko, czy nie? Zdecydowanie wyrażał już wcześniej stanowisko. Wyrok zapadł dzisiaj, wyrazi stanowisko, co do tego nie ma wątpliwości. I to stanowisko będzie też bardzo jasne do określenia, czyli Parlament Europejski wyrazi najwyższe zaniepokojenie, protest i zażąda także od Komisji Europejskiej dania tego wyrazu bardzo praktycznego w pakiecie przygotowywanych sankcji przeciwko Białorusi, ale przy okazji również przeciwko Rosji, o czym przecież wiemy wszyscy, to nie jest tajemnica. I dodatkowo te sankcje i uzasadnienie będą wzbogacone również o ten wyrok. W każdym razie 18 lat więzienia, właściwie łagrów, no to jest coś niewyobrażalnego za działalność opozycyjną. Tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że to nie jest za działalność opozycyjną dosłownie, tak jak my to tradycyjnie rozumiemy. To jest za to, że był tak odważnym, że wystąpił jako konkurent dla Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich i śmiałby zakłócić jego wielki marsz w sposób bardzo wątpliwy do tego, żeby przedłużyć swoje jedynowładztwo. Więc na tym chyba polegał błąd i to jest typowe zachowanie dla tyranów, którzy bardzo nie znoszą tego, żeby ktoś próbował im władzę odebrać. Także tutaj ten największy chyba grzech polegał na tym. I to jest metoda dość znana z wielkich dyktatur, tyranii. Tak zachowywali się typowi tyrani. Usłyszałam jakiś drobny hałas. Czyżby wszedł pan poseł Patryk Jaki? Tak, jest pan minister Jaki. Bardzo proszę. To ja bardzo proszę o komentarz w sprawie... Gestem ręki się powitaliśmy. W sprawie skazania na 18 lat Łagru męża Światłany Tichanowskiej. Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie. To pokazuje przede wszystkim różnicę światów pomiędzy światem Europy, do której należy również Polska, a tym, co dzieje się na wschodzie, gdzie jest strefa wpływów rosyjska. No i to przede wszystkim pokazuje, że Polska i powinna przekonywać dalej całą Unię Europejską, aby ta dawała, aby szykowała realne narzędzia do walki o pełną demokrację lub nawet jej jakąś część na Białorusi, no bo to w tej chwili rzeczywiście przypomina jakąś taką juntę wojskową, komunistyczną, która nie liczy się z żadnymi prawami. Proszę panów, w Parlamencie Europejskim posłowie rozmawiają między innymi o sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, także o rynkach cyfrowych, ale ja bym chciała z panem porozmawiać o wniosku Witolda Waszczykowskiego o debatę na sesji plenarnej w sprawie domniemanych praktyk lobbystycznych i korupcyjnych w instytucjach europejskich. Pod wnioskiem się podpisali posłowie właściwie tylko chyba ugrupowania parlamentarnego w Parlamencie Europejskim, pana Jakiego, prawda? Czyli ta sprawa nie wydaje się dużej grupie ważna. Chyba około 60 posłów podpisało się. I jakie są szanse na taką debatę, panie pośle? Do kogo to pytanie? No do pana. Do mnie? Tak, tak. Aha, to tak, to prawda, że taki list został wysłany, natomiast osobno zgłosiliśmy taki wniosek na posiedzeniu prezydium i ten wniosek poparło już więcej, to znaczy poparła grupa ID, poparła grupa lewicy, tej mniejszej grupy lewicowej, no i to już była znacząca liczba, natomiast no to, że największe grupy nie chcą o tym rozmawiać, to przecież najlepiej świadczy o tych grupach, a nie o tych, które pokazują, że przecież instytucja, która ma największą władzę w tej chwili w Unii Europejskiej, bo TSUE taką instytucją w tej chwili się stało, znaczy może zmienić decyzję każdego rządu bez jakiegoś specjalnego tłumaczenia, powołując się na swoje kompetencje i mamy przykłady Turów, organizacja sądownictwa i tak dalej. To dowiedzmy się, dlaczego pan profesor Bogusław Liberacki nie podpisał się pod tym wnioskiem. Dlaczego Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów nie chce o tym rozmawiać? Czy w ogóle nie ma sprawy? Droga pani redaktor, czy nie ma sprawy? Po pierwsze, tą sprawą zajmowała się Komisja Kontroli Budżetowej i przyznam, że nie chcieliby państwo wysłuchać tylu pytań, które i tak sformułowanych, jakie tam padły. Padły również odpowiedzi. Ale kiedy to było? Po drugie, około 10 dni temu. Mhm. Po drugie, pamiętajmy, że to jest jeden list posła, pod którym się zbierają podpisy. Ja na przykład przyznam się, że tego listu nawet nie widziałem. Rozumiem, to nieważne. O samej sprawie chciałam porozmawiać. A samej sprawy jest pytanie, bo tak, ktoś już poniósł za to konsekwencje. I chcemy się dowiedzieć naprawdę, na czym ta sprawa polegała, bo zdaje się, że to nie ma wcale aż tak wielkiej sprawy, jak się wydaje. I odnoszę wrażenie, że dla EKR-u i dla ID, bo to są ID jest zdecydowanie antyeuropejską formacją, europejscy konserwatyści, no, eurosceptyczni, dołączyła grupa tak zwanej lewicy zielonej czyli to są komunistyczne partie, na przykład Czech tam się znajdują. I jest ten środek cały, czyli ekstremalne strony i środek. No dobrze, sądzę, to tam się nic nie stało. Chodzi o działalność lobbystyczną, o powoływanie się na wpływy. To wszystko jest prawdopodobne. O jakieś spotkania nieformalne. Oprócz tego już został ukarany pan z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. No ale to jak mówi autor artykułu Liberation, bo od tego się wszystko zaczęło, to zainteresowanie sprawą, no to właściwie to jest wierzchołek góry lodowej. To jest wierzchołek czy nie jest? A właśnie chcemy zobaczyć, czy jest góra lodowa, czy to jest po prostu mała kraj, która to kraj została rozbita. To jest właśnie pytanie, czy to jest góra lodowa. Bo to nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że się spotykają przedstawiciele różnych instytucji europejskich, ba, nawet powinni się spotykać. Najgorsza rzecz to jest nie prowadzić dialogu, nie rozumieć się, nie spotykać. To jest to, co często obciąża atmosferę międzynarodową i międzyinstytucjonalną. Dlatego też wcale nie wiadomo, czy to jest góra lodowa i tu pozwolą państwo, że jednak ta ocena będzie bardziej wyważona. Mamy w tej chwili tak, jeden artykuł w jednej gazecie. Nie jeden przez artykuł, dziennikarza. Seria artykułów. No pani redaktor, nie, seria artykułów, nie? Tylko jeden się zaczął, a potem są powtarzania. I tak się rodzi seria. Także co do tego pozwolą państwo, że jednak będziemy wyważone oferować oceny, a nie oceny na zasadzie, jeżeli jest jakaś zła wiadomość na temat instytucji europejskiej, to nas cieszy. Pomiędzy mówieniem, że to jest największa afera w Unii Europejskiej, że to jest afera wszechczasów, a że to jest odgrzewany kotlet, że walka frakcyjna, że w ogóle nie ma nic tutaj niezgodnego z prawem, no to, że to takie spotkania towarzyskie, no to jest jeszcze jakaś przestrzeń tutaj do zbadania i do sprawdzenia. Patryk Jaki. To znaczy tak, ja się zgadzam z moim przedmówcą, że potrzebny jest dialog nawet pomiędzy zwaśnionymi formacjami czy politykami, to nie jest nic złego i tu się zgadzam. Natomiast w tej sprawie nie o to chodzi. Ta sprawa, to co już wiemy, no to bo też nie udawajmy, że nie wiemy o co tutaj chodzi. No to co już wiemy, wiemy, że jeden członek tej instytucji został rzeczywiście skazany i za co? I co już jakby udało się ustalić? Udało się ustalić, że wykorzystywał pieniądze publiczne do tego, żeby, i to ogromne pieniądze publiczne. Z polskiej perspektywy, gdyby to przejść na polskie perspektywy, to było naprawdę ogromne pieniądze publiczne, które wykorzystywał na organizowanie prywatnych spotkań nie tylko pomiędzy sędziami jednego i drugiego Trybunału, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Obrachunkowego, ale również z lobbystami. Wiemy, że wzajemnie sobie panowie w różny sposób pomagali i wiemy, że kiedy trafiła sprawa tego oto sędziego, to połowę składu TSUE się wyłączyło, bo uznając za konflikt interesów. Jeżeli ktoś uznaje, i to wiemy na pewno, a jest jeszcze pełno rzeczy, których nie wiemy i jest milion znaków zapytań. I jeżeli to jest za mało, żeby chociażby porozmawiać na ten temat, a przypomnę, że mówimy o najpotężniejszej instytucji w Unii Europejskiej, która ma władzę i rości sobie władzę do tego, żeby zamykać prawie 10% polskiego sektora energetycznego, który dostarcza energię do polskich domów, no to jeżeli to nie jest afera, to co nią jest? Jeżeli prośba o debatę nie jest prośbą o transparentną rozmowę na temat ważnych spraw, no to w takim razie po co Parlament Europejski? Za co my wszyscy bierzemy te pieniądze, skoro nie chcemy tego wyjaśnić? Ale powiedzmy z drugiej wprost, strony pan wie, krycie, panie pośle. To jest krycie kliki. Pan wie, panie pośle, że czasem te debaty w parlamencie, no to jest taka wymiana myśli, skrajnych opinii i nic z tego nie wynika. To prawda. To oczywiście prawda, ma pani redaktor rację. Natomiast w tym wypadku mówimy o jednak tak poważnej sprawie, dlatego że pamiętajcie państwo, że nie ma poważniejszego zarzutu w stosunku do sędziów niż brak niezawisłości. A tego dotyczy tak naprawdę ten zarzut. Już nawet nie z tych zdefraudowanych pieniędzy, nieodnotowywanych spotkań z lobbystami, tylko chodzi o brak niezawisłości. I jeżeli tego nie chcemy wyjaśnić, no to widać, że ktoś po prostu chce kryć klikę. A jeżeli jeszcze nałoży się na to, że chodzi o ludzi, którzy byli nominowani z największych partii, które dzisiaj nie chcą o tym rozmawiać, w tym na przykład sędziów, którzy mogą należeć w niektórych krajach do partii politycznych i którzy na przykład wprost wpłacali na, tak jak pani sędzia Lamperta, wprost wpłacała na partię, której szefem jest dzisiaj Donald Tusk, pieniądze sędzia wpłacała wprost na tą partię, a potem na przykład robi krzywdę Polsce, no to jeżeli jeszcze raz chcę powiedzieć, jeżeli to jest za mało, żeby prowadzić na ten temat debatę w Parlamencie Europejskim, to wszyscy powinniśmy się rozwiązać. No dobrze, debata debatą, ale jakie są procedury wyjaśniania takich spraw w Unii Europejskiej? Pan profesor Liberacki. Toż mnie bardzo cieszy to, o czym powiedział pan poseł, jak i niezawisłości sędziów i obyśmy rzeczywiście mieli niezawisłość sędziów. Tego sobie wszyscy życzymy, panie pośle. Tu jest właśnie klucz sprawy. Po drugie, żebyśmy także byli w Polsce w takiej sytuacji, że przewodniczący partii największej utrzymuje relacje osobiste, przyjazne z bardzo ważnymi sędziami i że wśród sędziów również są ci, którzy wcześniej byli politykami i też świadczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to są sytuacje porównywalne. Też świadczy. To są sytuacje w jakiejś mierze podobne. Natomiast różnica polega na tym, że takie dochodzenie na forum Komisji Kontroli Budżetowej się zaczęło. To nie posiedzenie jedno nie zakończyło, wręcz otworzyło procedurę i ten ciąg dalszy sprawdzania następuje. Także tutaj. Czyli nie jest prawdą to, co mówią niektórzy. Ja też chciałam powiedzieć słowo, tak. Ponieważ tutaj słyszymy od przede wszystkim polityków Koalicji Obywatelskiej, że właściwie nikt się tym nie interesuje. Specjalnie w Parlamencie Europejskim, w ogóle w Unii Europejskiej i że to jest w ogóle odgrzewany kotlet, no i nie ma sprawy. Czyli to nie jest prawdą, bo jednak komisja się tym interesuje. To nie jest prawda, to interesuje się tym Komisja Kontroli Budżetowej i także proszę popatrzmy, że niejako mówimy o stronach, bo dobrze, Europejska ponieważ musimy Partia kończyć, Ludowa to chciałam oddać głos ludzi, panu których Jakiemu. Pani ma na myśli, a ja z innej formacji pochodzę i z naszego punktu widzenia to nie jest obojętne i chcę to bardzo dobrze, jasno podkreślić. I króciutko pan poseł Patryk Jaki. To pan poseł powiedział na początku, że nie ma nic złego w spotkaniach pomiędzy politykami, czy jakiś, to właśnie tego dotyczy polska sprawa. Natomiast ja panu powiem, jaka jest różnica. Różnica polega na tym, że na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce było 78 milionów dyskusji, a w Parlamencie Europejskim nie zgadzacie się na to, żeby odbyła się nawet jedna. Druga różnica polega na tym, że mi nic nie wiadomo na temat tego, żeby polscy sędziowie spotykali się z lobbystami i wpływali na orzeczenia sędziów. Bo jeżeli takie są, to proszę pokazać. Bardzo niestety chciałbym to wiedzieć. Ja tego nie powiedziałem. I wreszcie, przepraszam, nie powiedziałem, ale rozumiem. Ale ja pokazuję, na czym polegają różnice i one mają charakter fundamentalny. Tak, różnice mają charakter fundamentalny i poziom transparentności jest też bardzo różny. Że ta sprawa jest jednak w jakimś gremium wyjaśniana. Naszymi gośćmi byli Patryk Jaki, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję Solidarna uprzejmie. Polska i Bogusław Liberacki, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim i Nowa Lewica w Polsce. Dziękuję. Czy możemy życzyć obaj z panem posłem jakim wesołych świąt naszym słuchaczom? Proszę. Spokojnych, wesołych, no i w zdrowiu. Dołączę się do życzeń pana posła i błogosławieństwa Bożego. To już chyba po czasie byliśmy, no ale trudno. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Pa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała i życzeń wspólnie z państwem wysłuchała Beata Michniewicz. Audycja popołudniowa w programie trzecim za 4 minuty o 18:00 pełny serwis trójki.